koncertu zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19. Streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Maciej Jankowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Politycy podzieleni przepisami o związkach partnerskich, które dopiero co ujrzały światło dzienne. Na ten temat rozmawiali w Trójce. Państwo nie chroni najuboższych, w ten sposób ekspert mówi o dramatycznych wynikach najnowszego raportu o ubóstwie w Polsce. Ponad 70 osób zginęło w izraelskim ataku na jedną z dzielnic miasta Beit Lahia w strefie Gazy. Sprawa związków partnerskich podzieliła polityków gości śniadania w Trójce. Rządowe projekty ustaw wprowadzające takie rozwiązanie trafiły do konsultacji publicznych i międzyresortowych. Większość rządowej koalicji jest za, opozycja i prezydent przeciw. Języczkiem uwagi może być postawa ludowców. PSL mówi o braku dyscypliny w ewentualnym głosowaniu i zgłasza swoje uwagi. Kwestia związana z możliwością zawierania związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego, na to większość parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego się po prostu nie zgadza. Podkreślał w śniadaniu w Trójce rzecznik PSL Miłosz Motyka. Zdaniem Joanny Kluzik-Rostkowskiej z Koalicji Obywatelskiej uchwalenie projektu jest konieczne. Lepiej przyjąć projekt okrojony niż nie przyjmować go w ogóle. Sprzeciw deklaruje opozycja. To poseł PiS Paweł Jabłoński. Ja słucham wczoraj pani minister Kotuli, jak mówi, my wykreśliliśmy tego przysposobienia, dzieci to nie będzie. Oczywiście, że teraz nie będzie, bo to chodzi o pewien etap. Ustawy w takim kształcie nie podpisze prezydent Andrzej Duda. Natomiast jeśli chodzi o statusie osoby najbliższej, tutaj w kontekście projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, jesteśmy otwarci na taki projekt. Zadeklarował doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Karol Darmoros, Polskie Radio. A rekordowa inflacja i brak adekwatnej reakcji państwa, aby chronić najuboższych, to główne przyczyny wzrostu skrajnej biedy w Polsce, tłumaczy profesor Ryszard Scharfenberg z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Według jej najnowszego raportu Polska, w naszym kraju zasięg ubóstwa skrajnego ogółem zwiększył się z około 1 700 000 w 2022 roku do 2,5 miliona w 2023. Według profesora obecny rząd popełnia w polityce socjalnej państwa takie same błędy jak poprzedni. Mimo tej wysokiej inflacji dwuletniej, to reakcja poprzedniego rządu była nieadekwatna. Od 2016 roku działa program 500+ i od tego czasu nie było podniesione to świadczenie ani razu, aż do teraz. Ten rząd też nie zapowiada, żeby w przyszłym roku to świadczenie zostało zwiększone, co interpretuje tak, że przyjęto taką samą strategię jak poprzedniego rządu, czyli przy wyborach podnosimy. Z raportu wynika, że w 2023 roku prawie co 15 Polak żył w skrajnej biedzie. Niemal połowa społeczeństwa borykała się z różnymi formami wykluczenia. Ponadto wskazano w nim, że skrajne ubóstwo jest określane, gdy wydatki gospodarstwa domowego są niższe niż minimum egzystencji. W poprzednim roku szacowano je na 913 zł dla samotnej osoby, a 2465 zł na rodzinę czteroosobową z dwójką dzieci. Według autorów raportu zostawanie w takiej sytuacji przez dłużej niż 2 miesiące zagraża zdrowiu fizycznemu. Polskie Radio planuje rozszerzyć swoją działalność w internecie, zapowiedział prezes rozgłośni Paweł Majcher. O mediach publicznych w erze internetu rozmawiano podczas jednego z paneli dyskusyjnych organizowanych w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi. Szef publicznego nadawcy przyznaje, że przed Polskim Radiem jest spora przestrzeń do zagospodarowania, ale też dużo pracy do wykonania, by móc konkurować z platformami streamingowymi. Agata Król. Treści produkowane przez Polskie Radio powinny być dostępne wszędzie tam, gdzie życzy sobie tego odbiorca i radio publiczne musi iść z duchem czasu. Podkreśla to prezes Paweł Majcher i dodaje, że radio ma potencjał i możliwości, by rozwinąć swoją działalność w sieci. Asem w rękawie jest między innymi wyjątkowe i bogate archiwum. My musimy jako media publiczne dostosować się do użytkownika. Ja zawsze podaję przykład moich dzieci, które nie rozumieją, dlaczego nie mogą wstrzymać radia, dlaczego nie mogą go przyspieszyć, dlaczego nie mogą cofnąć i tego nie zmienimy. Nie zmienimy tych przyzwyczajeń ludzi, którzy tak po prostu konsumują media. Spotkanie było też pretekstem do podsumowania ostatnich miesięcy funkcjonowania mediów publicznych i rozmowy o przyszłości nadawców w kontekście pracy nad ustawą medialną. Agata Król, Polskie Radio. Liczba ofiar izraelskiego ataku na Beit Lahia w Strefie Gazy wzrosła do 73. Lokalne media informują, że izraelskie lotnictwo zbombardowało gęsto zaludnione dzielnice miejscowości położonej w północnej części palestyńskiej enklawy. Kilkadziesiąt osób jest rannych, większość z nich to kobiety i dzieci. Celem izraelskiego ataku był wielopiętrowy budynek, a bomby uszkodziły kilka domów w pobliżu. Liczba ofiar może wzrosnąć, bo wiele osób jest zaginionych, a służby ratownicze mają trudności z dotarciem do zbombardowanej dzielnicy. W ostatnim czasie Izrael intensyfikuje ataki na północy Strefy Gazy. Dziennie ginie tam po kilkadziesiąt osób. Atakowane są ośrodki dla uchodźców, szkoły i szpitale. Od początku inwazji wojsk izraelskich w Strefie Gazy zginęło co najmniej 42,5 tysiąca Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pogodnie, niewiele chmur i bez opadów, nad ranem lokalnie na południu gęste mgły. Na termometrach przeważnie od 3 do 6 stopni. W ciągu dnia ładna pogoda, przeważnie zachmurzenie niewielkie. Na termometrach zobaczymy 12 stopni na wschodzie, 15 w centrum, 19 na zachodzie. Dobry wieczór, przed mikrofonem Michał Margański. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną i oczywiście kłaniam się Państwu nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. To dopiero znakomita wiadomość. Wczoraj, a właściwie w piątek, jak być może Państwo zauważyli, Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice ogłosił, że kolejną jubileuszową 20. edycję tego przeglądu rozpocznie występ wybrzmiałego na wstępie klasycznie wykształconego pianisty Francesco Tristano. Koncert będzie tym inaugurującym. I tak 19 czerwca 2025 już roku owo wydarzenie odbędzie się w katowickim Nosprze, co przypieczętuje koncepcję muzyki elektronicznej na salonach, ponieważ nie dość, że Tristano ukończył prestiżową Juilliard School w Nowym Jorku, to jeszcze od lat jego pasją jest właśnie muzyka elektroniczna, a w szczególności jej odmiana Detroit Techno. Z tego też powodu w jego dyskografii znaleźć można muzyczne odczytywanie partytur Bacha czy Strawińskiego z publikacjami w Deutsche Grammophon. A z drugiej strony świetne płyty nagrywane z takimi artystami jak Derrick May czy Carl Craig. Zresztą wybrzmiała na wstępie kompozycja Mambo, to właśnie efekt współpracy z Carlem Craigiem. Pianista pojawi się w Katowicach ze swoim najnowszym projektem, w trakcie którego przedstawia swoją wizję recitalu fortepianowego, gdzie łączy dźwięki fortepianu, a zakładam, że będzie to grand piano, czyli największy z możliwych takich instrumentów, łączy z syntezatorami, przeplatając w ten sposób kompozycje legendarnych kompozytorów z syntezą dźwięku, o której dawni wspaniali muzycy nawet nie marzyli, nawet nie myśleli. I tak w ten sposób, nie dość, że dojdzie do łączenia jakże odległych gatunków, to jeszcze dojdzie do zagięcia czasu muzyki powstałej tu i teraz z tą wymyśloną w dalekiej przeszłości. Szykuje się zatem wielkie artystyczne wydarzenie z jednej strony dla melomanów, a z drugiej dla klubowej publiczności. Przypomnę, że całość odbędzie się w katowickim Nosprze 19 czerwca. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim danie główne naszego dzisiejszego spotkania, czyli koncert austriackiego duetu HVOB, tworzonego przez Annę Miller i Paula Wellnera. Do nagrania koncertu doszło w październiku 2019 roku w południowo-zachodnim Londynie w Electric Brixton London i tak obok wspomnianych już założycieli duetu, czyli Anny i Paula, na perkusji grał Alexander Schuster oraz Frank Schasinger. Po czasie, w roku 2021, całość została wydana m.in. na trzech płytach winylowych i to jest wydawnictwo dosyć nietypowe. Dlaczego? Otóż nieczęsto we współczesności dochodzi do takich koncertowych wydawnictw, takich płyt, a już zwłaszcza z muzyką elektroniczną. Pomysł w każdym razie okazał się sporym sukcesem, ponieważ winyle szybko się rozeszły i trzeba było zrobić nowe tłoczenia. Sprawa przeciekawa i pokazująca jednocześnie, jak trudno przewidzieć współcześnie losy danego wydawnictwa. Wracając jednak do samego zespołu, to HVOB jest skrótem. Po rozszerzeniu mamy całość, czyli Her Voice Over Voice. Teraz zostawiam już Państwa z tym świetnym muzycznym dokumentem, przesłuchaniu którego pewnie przydadzą się wygodne buty, bo nogi same będą urwały się do tańca. Życzę dobrego pasma przenoszenia. In the heat. viscosity, working in the heat. Hello, London. In the heat. Of phone noise. Thank you. dawn. Let's sleep in those lights. Let those lights. Let's sleep in those Jesteśmy w trakcie odsłuchu świetnego koncertu HVOB, austriackiego duetu tworzonego przez Annę Müller i Paula Wellnera. Doszło do niego w południowo-zachodnim Londynie w październiku 2019 roku, a całość została opublikowana na płytach już w roku 2021. Potrójne pasmo przenoszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Darkness light me forever.